بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tulisoma jana hadith ya sahaba Ubada. Ubada kunia yake anaitwa nani? Abu Rahma. Ubada babake nani? Ubada ibn Samit. Abu nani? Atakimsaidia nani? Abu Suhaili. Ubada ni abu nani? Anta abu man? Abu Ubaida. Umair. Umayya bin Khalaf. Umayya bil mim. Aba Umayya. Ya Aba Umayya, ma kunyatu Ubada? نسيت ما اسمك أنت؟ أبو من أنت؟ أيوة أبو من؟ أبو حفصة. باباك حفصة. ها؟ إذا لاكو ها؟ نا؟ تاج، تاج الدين. يا تاج، ما كنيت، ما كنيت Ubada, ma kunyatuhu. Jana tumetaja kunia yake ni nani? Babake nani? Sahaba Ubada. Anta abu man anta? Abu Musa. Ya ba Musa, ma kunyatu Ubada? Abu al-Walid. Abu al-Walid Ubada ibn Samit al-Ansari. Awsi aw Khazraji. الخزرجي عبادة على كل جنة لك عبادة كل الصحابة تتمتجك وجينا إن شاء الله نموفاذ جنة لك أيتو عبادة ابن الصامت كما نلفونه كوني كتاب ابن قيس. عبادة ابن الصامت ابن قيس يعني هيتوشي أوني شو كجتابو كدوغو تكو وانا كتابو بمبين دفتار ونانيكا فوائدي كتابو إيش ويزكو جاسا في توفيوت. Anaitwa Ubada ibn Samiti ibn Qaisi. Ubada ibn Samit ibn Qaisi ibn Asram. Asram. Asram. Ghulamu maskia. Usiegemee tu, utakuwa pia usikilize na uhifadhi ya majina. Ubada ibn Samit ibn Qais ibn Asram al-Khazraji al-Ansari, au sema al-Ansari kisha sema al-Khazraji. Katika makabila mawili ya watu wa Madina kuna maausi na kuna makhazraji. Huyu ni mkhazraji, kwa hiyo anasema al-Khazraji. Alihudhuria vita vya Badri. Alihudhuria vita vya Badri huyo Ubada, na vilivyopiganwa baada ya vita hivyo. Alifariki mwaka 34. Kafariki mwaka 34. Kwa tuhifadhi jina la sahaba huyo Ubada. Ubada ibn Samit ibn Qais ibn Asram الأنصاري الخزرجي فريق مواكا 34 34. حديث ياك تلصوم جانا هتكو يماليزا تتيماليزا ليو. حديث عبادة ابن الصامت تلشيلي وابي جانا كتك حديث وأنا عيسى تلسوها تلسو معه نعم بدري نفيلفو فواتا بعد بدري شهد بدرا على حضورية فيتا في بدري نندوية فيتا في كوانزا كتك الإسلام في مبيغان ومواكا وبيل هجرية كتك مويزو رمضان أنا سلم صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه وميبكي وويلي وميتاج وويلي وميتوق وتخريج وويلي بخاري ومسلم ليومان أخرجاه أنا سمع متومي صلى الله عليه وسلم ييوتا تكي شهدية كما لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا نكما محمد عبده ورسوله نمجواك ننمتمواك حياة اليسو مجانا وأن عيسى نأك شهدية ومعنى نأك كيري ومويو نأك بيني وليمي وما عيسى عبد الله نمجوى الله سبحانه وتعالى ورسوله ننمتمواك تنوانا هapa imetangulizwa wasifu wa abdu kabla ya wasifu wa rasul hivyo hivyo kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam inasemaje kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ulama wanasema bora ya wasifu ni wasifu wa mja kuonesha utumwa wake na udhalili wake mbele ya sayyidi wake bwana wake ambaye ni Allah tabaraka wa taala ndio maana imetangulizwa wasifu wa abd mja umeona vizuri yani imetangulizwa abd mja kuonesha nafasi yake na kwamba huyu ni mtumwa wa Allah anamilikiwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala na Allah tabaraka wa ta'ala anapenda unyenyekevu na ndio maana akauamrisha unyenyekevu hadithi inasema umirtu an tawadau nimeamrishwa niwaambie mnyenyekeane mjishushe chini hata la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahad mpaka ifikilie fulani hajifakharishi juu ya fulani kwa mimi bora kuliko yule unyenyekevu sifa hii Allah anaipenda na hata unyenyekea yeyote na kujishusha kwa ajili ya Allah isipokuwa Allah atampandisha juu ndivyo ilivyo yani katika masala haya mambo huenda kinyume nyume atakayejishusha anainuliwa atakayejinua anashushwa ukijinua utashushwa ukijishusha utainuliwa na Allah tabaraka wa taala nimeamrishwa niwaambie mnyenyekeane mjishushe mpaka istokee amepatikana mmoja amejifakharisha juu ya mwingine wala mmoja amemdhulumu mwingine na ndio maana wasifu huu wa abd Allah tabaraka wa ta'ala kautaja kwa mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama katika Qur'an, katika sehemu tukufu kabisa, nzito, sehemu ya yeye kuinuliwa mpaka kwa Mola wake na kupewa wahi na kupewa sala. Subhanalladhi asra bi'abdihi, abd katubia lenu abd. Subhanalladhi asra bi'abdihi layla, utukufu na utakasifu ni wa Allah ambaye asra bi'abdihi, amemchukua usiku mja wake akamwendesha. Asra ma anta bi awwali sarin gharrahu qamarun, sari mtembeaji usiku anaitwa sari. Ma anta bi awwali sarin gharrahu qamarun, wewe si mtembeaji wa kwanza kutembea usiku uliyedanganywa na mwezi, wewe sio wa kwanza. Awwali sarin asra, amemtembeza usiku mja wake. Laylan min al-Masjid al-Haram, kuanzia msikiti mtukufu alipochukuliwa pale, ila al-Masjid al-Aqsa, mpaka msikiti wa mbali Baitul Maqdis. Kasema abdihi asra bi abdihi. Angalia sehemu hii kutolewa hapa na yale aliyofanyiwa, kupasuliwa kifua, akaoshwa, akasafishwa na Jibril alayhi salam, akapakizwa katika buraku, akafika mpaka Baitul Maqdis, akakusanyiwa manabii na mitume, akawaswalisha, akapaishwa juu. Safari yote hii na mazingatio yaliyokuwepo ndani yake na utukufu wake, Allah alipomtaja nabii wake akamtaja kwa wasifu wa ad. Hakusema subhanalladhi asra bi nabiyhi laylan min al-Masjid al-Haram, wala hakusema subhanalladhi asra bi rasulihi laylan min al-Masjid al-Haram, au angalau basi awe amemwita kwa kunia subhanalladhi asra bi abi al-Qasim laylan min al-Masjid al-Haram, la, kasema subhanalladhi asra bi abdihi abd. Na alipokuwa anamsifia mja wake Suleimani kwenye Qur'ani juu ya mambo makubwa aliyoyafanya yenye kuonesha utiifu mbele ya Mola wake, akasemaje? Ni'mal abdu, mja mtumwa mzuri aliyoje Suleimani. Innahu awwab idh urida alayhi bil ashiy safinatu aljiyad faqala inni ahbabtu hubba alkhayri an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya fatafiqa mashan bis suq wal a'naq. Ni'ma al'abd, mzuri, mja mbora mzuri aliyoje. Alipomsifu Suleimani kwa mawaqif kama haya adhima, alisema ni'ma al-abdu, mtumwa mzuri aliyoje. Wa annahu lamma qama abdullahi, kamwita kwa sifa yake ya abd mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada, aliposimama mtumwa wa Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kutangulizwa wasifu wa abd ni ashraf awsaf, bora ya awsaf ni wewe kuwa ni dhalili mbele ya Allah. Kwa hiyo imetangulizwa abd kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imetangulizwa abd kwa Isa mwana wa Maryam al-Batul. Naam, anasema sallallahu alaihi wasallam, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, akakiri kwa moyo na akabaini kwa ulimi kwamba Isa ni mja wa Allah, ni mtumwa wa Allah na ni mtume wake. Kwa nini ametajwa Isa wakati kama mitume na manabii wako tele? Kwa nini hakusema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wa anna Dauda abduhu wa rasuluhu au abdullah wa rasuluhu au wa anna Yunus abdullah wa rasuluhu au wa anna Yasa abdullah wa rasuluhu wa anna Ilyas abdullah wa rasuluhu kasema wa anna Isa. Kwa nini awe Isa? لماذا؟ ونسمع علماء التنصيص على عيسى دون سائر الأنبياء والرسل لأنه اختلف فيه. كتاج عيسى مونا ومريم وكأتش وينجين كتك متومن منبي كتك هيا منين هيا ينفدش توحيد na kupwekeshwa kwa Allah katika ibada. Kutajwa Isa mwana wa Maryam wakaachwa wengine ni kwa sababu kwa Isa wamehtalifiana watu. Wako waliosema kwamba huyu Isa ndiye Allah, wakamjalia Isa kwamba ni ilahan yu'badu min dunillah, kwamba ndiye mola anayeabudiwa, ndiye mwenyewe huyu Isa, huyu ndiye Mungu mwenyewe. Wako waliosema hayo, wako waliosema si yeye, huyu ni mtoto tu wa Mungu, na mtoto wa Mungu huwa Mungu kama ambavyo mtoto wa chatu huwa chatu. Kwa hiyo akamtaja Isa kwa kuwa wametofautiana juu yake, na wako waliosema huyu ndiye mtatu, thalithu thalatha, na Allah wote hawa akawakufurisha. Katika suratul Maida aya 17, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله نسيم. لقد كفر الذين قالوا وهكيك ومكفور ولو اليوسيم كما الله هو المسيح ابن مريم ديو مسيحي مانا ومريام ديو مونغو هو. لكن هلو حالكو باتكانا كو داود hali kupatikana kwa Yunus, hali kupatikana kwa Dhulkifli, hali kupatikana kwa Shuaib, hali kupatikana kwa Ibrahim al-Khalil alayhim salatu wassalam. Wanasema ulama aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam wa anna Isa abdullah, na kwamba Isa ni mja wa Allah, hii ni raddi kwa wale ambao wanaitakidi kwamba Isa ni Mungu. Haya ni majibu kwao, wanajibiwa kwamba huyu si Mungu, huyu ni mja, mja ameumbwa anayemiliki. Qur'ani yasemaje? Mal masih ibn maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Hakuwa masihi mwana wa maryam isipokuwa ni mtume. Qad khalat min qablihi ar-rusul, wamesha tangulia kabla yake mitume. Yeye si kiroja kwamba kaja na jambo jipya, ametanguliwa na yeye pia. Wa ummuhu siddiqa, na mama yake Isa ambaye ni Maryam ni siddiqa, amefikia daraja la as-siddiqa, ni daraja baada ya manabii katika Uislamu, cheo hicho siddiqa. mama yake Isa ni Siddiqa. Alafu katika kubatilisha kwamba hawa si waungu, anasema kana ya akulani taama, wawili hawa walikuwa wakila vyakula, walikuwa wanakula vyakula mpaka anakula, manake amesikia njaa. Njaa imeumbwa, ameumba njaa nani? Mola ameumba njaa, na yeye si mwenye njaa. Kwa nini? Sababu Mola hali wala haitaji chakula, chakula kakiumba yeye. Kwa hiyo kabla ya kukiumba chakula alikuwa anakula nini? Kabla ya kuumba mito, maziwa, bahari, kadha kadha, chemchemu, alikuwa anakunywa nini? Hali wala hanywi, hahitaji mambo hayo. Kwa anayekula na anayekunywa si Mola, Mola hanywi wala Mola hali, kwa ukamilifu wa utukufu wake, wala hahitaji, hahitaji hewa, hahitaji sijui awe chini ya mbingu, hahitaji bahari, hahitaji kadha, hahitaji mke, hali hanywi. Kwa hiyo kubatilisha kwamba hawa si waungu, kana la yakulani taam, walikuwa hawali vyakula, kana yakulani taam, walikuwa wanakula vyakula hawa, yani Isa na mama yake Maryam. Undhur kaifa nufassilu alayat, Allah anasema tazama kwa makini, tazama kwa makini namna ya tunavyozichambua hizi aya na kuyaweka wazi haya mambo, lakini bado watu hawaelewi. Kwa hiyo ukisema wa anna Isa Abdullah, na kwamba Isa ni mja wa Allah, hii ni raddi kwa waliomuinua wakampaisha daraja, wanajibiwa kwamba ah, yule si hivyo, yule ni Abdullah, mja wa Allah, kinyume na wanavyoitakidi Manasara. Na aliposema wa rasuluhu, na ni mtume wake, hii nayo ni raddi, yani ni majawabu kwa Mayahudi. Uislamu unawajibu Mayahudi kama unavyowajibu Manasara, unawaambia Mayahudi huyu si mtoto wa zina. Mayahudi la'natullahi alaihim, la'na za Allah ziwe juu yao, wanaitakidi kwamba Isa ni mtoto wa zina na kwamba Maryam alizini. Bikira Maria hakuzini, Maryam hakuzini. Qur'ani inasema walipomfuata wale watu wake, wanafahamu kwamba huyu hajawahi kuolewa, lakini kashika ujauzito, amejifungua, kapata wapi haya na yeye hajaolewa? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Mbona watushangaza wewe dada yake Harun? Mbona hakuwa baba yako ni mtu mbaya wala mama yako hakuwa ni mtu kahaba? Tabia hizi umezipata wapi? Fa asharat ilayhi, akawaashiria yule mama Maryam kwamba hayo maswali yenu muulizeni yule mtoto, mtoto mchanga huu. Fa asharat ilayhi, qalu, wakasema kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, tutazungumzaje na mtoto ambaye bado yuko kwenye pembea la uchanga, kitanda cha uchanga, mahdi. Neno la kwanza ambalo limemtoka Isa kinywani mwake kwa mujibu wa kitabu cha Mola wetu, qala inni abdullahi, akasema mimi ni mja wa Allah, akasema mtoto wake, mimi ni mja wa Allah. Kwa hiyo Isa mwenyewe neno la kwanza linawakataa Manaswara. Hadithi inasema annahu abdullah wa anna Isa abdullah, Isa mwenyewe anasema mimi ni Abdullah, mja wa Allah, namilikiwa, nimeumbwa. mimi nimeumbwa namilikiwa nalelewa na aliniumba, sababu ametoka kwenye tumbo la mama yake, kwenye tumbo anahitaji mambo ili aweze kuishi. Anapotolewa yako mambo pia anayahitajia ili aendelee kuishi. Amenyonya, Mola hanyonyi. Kwa itikadi yetu ni mtu, ni mwanadamu mtukufu, ana ubora, ana fadhila, ni mtume ametumwa na Allah aje awakomboe wana wa Israeli. Lakini hakuna chochote katika uungu anachomiliki alayhi salam, sala na salamu ziwe juu yake. Kwa hiyo katika ibara hii wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu, na kwamba Isa ni mja wa Allah na ni mtume wake, kinyume na wanavyoitakidi al-Yahudi wa Nasara, wa kalimatuhu na ni neno lake, wa kalimatuhu na ni neno lake. Neno lake sio kwamba yule Isa mwenyewe ni neno, sio kwamba yule Isa ni neno, ameumbwa kwa neno. Wa kalimatuhu na ni neno lake, alqaha ila Maryama, aliloliweka kwa Mariamu. Neno gani hilo? Neno la kuwa mtoto pasi na baba, kuwa mtoto pasi na baba. Ni upepo tu Jibril kapuzia, upepo ule kaingia kwenye jaibu. Jaibu ni shingo ya nguo. Hii ni tojaib. Kampuliza, upepo ukaingia sehemu inayo ingia maji ya wanaume. Akabeba ujauzito. Kwa ni neno lake la kuwa mtoto bila ya baba. Aya nyingine nasema, inna mathala Isa inda Allahi kama thali Adam. Vile vile tu, mfano wa Isa mbele ya Allah ni mfano wa Adamu. Khalaqahu min turab, amemuumba Adamu kwa udongo. Thumma qala lahu kun fayakun, kisha akamwambia kuwa, akawa. Adamu hana baba, Adamu hana mama. Isa ana mama, Isa hana baba. Hawa mama yetu Hawa ameumbwa kwa ubavu wa baba yetu Adamu. Uwezo ukasema ana baba, hana mama. Kwa yuko ambaye hana baba, yuko ambaye hana mama, yuko ambaye hana baba wala hana mama. Ni neno la Allah kuwa akawa. Dhahiri, Tayyib. Hii ndio itikadi yetu. Na itikadi nzuri kabisa. Wa ruhum minhu, na ni roho. Isa ni roho. Minhu, itokae kwake Allah. Hapa wakapotea manaswara kwenye hili neno wa ruhum minhu, wa wakatafsiri na ni roho katika yeye. Minhu wakaijalia hiyo min katika hii hadithi kwamba min inawasilisha at-tabi'iyya. Min at-tabi'iyya inawasilisha ubaadhi, kwamba roho ya Isa ni sehemu ya roho ya Mungu. Lakini uhalisia wa mambo kwamba hii min ni min ibtidaiya, kwa maana ni roho iliyotoka kwake, min kibalihi, imetoka kwa Allah kama ambavyo roho zote zatoka kwake. na hii kadhalika. Akayaitakidi haya huyo Muislamu, haya akayaitakidi haya, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, akayaitakidi Muhammad abduhu wa rasuluhu, akayaitakidi kwamba huyu Isa huyu, hata kama zimetokea khilafu za watu, lakini sio kila khilafu inayokuja inazingatiwa. Huyu Isa ni mja wa Allah na ni mtume wake, na ni neno lake Allah aliloliweka kwa Maryam, na ni roho miongoni mwa roho zitokazo kwake. Akaendelea kuitakidi kwamba wal jannata haqqun, na kwamba pepo ni haki. Mmeona vizuri hapo? Ipo pepo ambayo ameitolea habari Allah katika kitabu, akaitolea habari Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile anaswali salatu al-kusuf, akafunuliwa, akaona pepo, akaona matunda karibia ingize mkono wa chumi, akaonyeshwa na moto, akasema sijawahi kuona mandhari nzuri kama ya peponi, na sijawahi kuona mandhari mbaya kama ya motoni. Kaona na safari yake Isra na Mi'raj pia kaoneshwa, akachungulia peponi, akaona wengi wake ni watu mafukara, watu mafukara wamejaa peponi, mafukara wa kimuhajirina na wengineo. Akachungulia motoni, akaona wengi wake ni watu makafiri na wanawake, wanawake wamejazana katika jahannam. Allah wakinge dada zetu, mama zetu na wake zetu. Mpaka ile siku anatoa hutuba ya Idi, anawaambia kina mama, nyinyi kina mama kithirisheni sana kutoa sadaka, na matatizo sana nyinyi. Mimi nimekuoneni nyinyi ni kuni zilizojaa katika moto wa jahannam, kuni nyingi za jahannam ya kina mama. Mwanamke mmoja akashindwa kuvumilia, akasimama akamhoji Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walima ya Rasulullah, hadithi ya Jabir bin Abdullah, kaitaja Imam Bukhari na Muslim, kwa nini tuwe sisi ya Rasulullah? Akabainisha sababu, anna kunna tukfirna shaka wa takfurna al-ashir, nyinyi mnakithirisha sana mashtaka, lalama, mpenda kulalama sana, mpenda kulalamika kitu kidogo maneno, kitu kidogo na mnakana fadhila za waume zenu, hizo mbili hizo mbaya kwenu. Mwanamke ni mwingi wa kulalamika, anakana fadhila za mume. Hadithi nyingine inabainisha kwamba atamfanyia wema mwanamke mwaka mzima, siku kamkosea kidogo, anakwambia ma raaitu minka khairan qattu, sijawahi kuona kutoka kwako kheri yoyote, huna kheri wewe. Minka, mwaka mzima nakwenda huku narudi kule, nahangaika, naenda bara na pwani kwa ajili yako, leo hili tu likufanya usahau mema yangu yote? Hii tabia yao wanawake Kiislamu, hii inawaingiza katika jahannam. Ameonyeshwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaona. Kwa Uislamu anaye atakiwa aitakidi kwamba pepo ipo sasa hivi, ipo na kabla ya sasa hivi tunavyozungumza tayari Mtume alishaizungumzia, ipo. Wanara haqqun, na kwamba moto ni haki, yani upo, na ameiandaa jahannamu Allah kwa ajili ya makafiri. Viwili hivi vimeumbwa, vipo. Imetokea baadhi ya watu wanaojinasibu na Uislamu wanaokana hili, wanasema halipo kwa sasa hivi mpaka kiyama, lakini hadithi zinawakataa, aya za Qur'ani zinawakataa. Wa'iddat lilmuttaqin alipoizungumzia pepo imeshaandaliwa kwa ajili ya wachaji, kwa ajili ya wachaji. Alipozungumzia moto akasema uiddat lilkafirin, umeshaandaliwa kwa ajili ya makafiri. Sasa wakataa nini? Na wale wanaokufa wakiwa waovu, wakiwa kwenye makaburi yao, sisi tunaamini kwamba wanapitishiwa moto kule walipo. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya, moto wanaingiziwa asubuhi na jioni kwenye makaburi. Wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adhab, kiyama kikisimama Allah atasema waingizeni watu wa Firauna katika adhabu kali, yani kuliko ile waliokuwa wakiingiziwa kwenye makaburi yao. Na makaburi sasa hivi hapo hayapo, hakuna makafiri kwenye tumbo la ardhi, wapo kwa wanaadhibiwa. Naam, kwa moto upi? Kwa moto ule, pamoja kwamba ule sio ule, ule utakuwa ni mkali sana kuliko ule ambao wanaingiziwa kwenye makaburi yao. Kwa hiyo pepo ipo, moto upo. Hadithi inasema kafir akiulizwa ile maswali, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, hana majawabu atakayosema zaidi ya kupiga makelele tu ha ha, au hahin hahin, kama ilivyokuja katika dhabti ya hadithi. Fayunadi munadi minas samaa, atanadi mwenye kunadi kutoka juu, ankadhaba abdi, mja wangu huyu ameongopa, faafrishuhu minan nar, mtandikieni godoro la motoni, namvisheni mavazi ya motoni. Hadithi inasema kwenye kaburi pale atajiliwa na harufu mbaya itokayo motoni na vuke la moto wa Jahannam. Ipo Jahannam au haipo? Ipo, hadithi sahihi inabainisha hilo. Kwa hiyo lazima uitakidi haya kwamba moto upo na pepo ipo. Na katika maana zake kutajwa haya ni kwamba haya uyaandalie. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu aljannata. Jumla hii ya mwisho katika hadith ni jawabu sharti wa jazauhu. Imeanza sharti mwanzoni mwa hadithi, man shahida, yeyote atakayekiri kwa moyo na akabaini kwa ulimi kwamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. بعدو ni sharti hilo. Jawabu lake ni nini? Atakaye shahadia hayo atapata nini? Mtu huyo kwani ana kitu gani? Jumla hii ya mwisho ndio jawabu sharti. Jawabu ash-shart wa jazaohu. Kwamba atakaye fanya hayo yote, adkhalahu Allahu al-jannata, Allah atamuingiza peponi. Ala ma kana min al-amali, vyovyote atakavyokuwa na matendo yake mema au mabaya, vyovyote atakavyokuwa ana matendo yake mema, hayo matendo yawe au mabaya, pepo ataingia muda wa kuwa ameshahadia na amekiri kwa moyo na akabaini kwa ulimi kwamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Isa Abdullah wa rasulu wa kalimatuhu alqaha, mpaka mwisho wake. Kwa nini? Kwa sababu itikadi yetu sisi Waislam kwamba hatokaa motoni milele ambaye amekufa ana tauhid, kafa ana imani ya Kiislamu, akiadhibiwa kwa mujibu wa madhambi yake mengine hatokaa milele katika moto wa Jahannam abadan. Ataadhibiwa kwa kadri ya maasi yake. Kisha baada ya kutumikia adhab, mwisho wake atarudishwa katika pepo. Kwa hiyo ataingia peponi, haingii peponi kwa mujibu wa hili? Ataingia peponi. Au pakuwa hakufa na ushirikina, amekufa na madhambi yake mengine, kaiba, kazini, kafanya kadha, kafanya rishi kwenye biashara, katapeli, Allah akamsamehe bure muda wa kuwa amerudi kwake hana ushirikina. Ndio ile aya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika Allah hasamehi dhambi la kushirikishwa, na anasamehe madhambi mengine, wizi mwingie humo, utapeli, usengenyi, ufitini. Wa yaghfiru ma duna dhalik, husamehe madhambi chini ya ushirikina, liman yasha, kwa anemtaka. Kwa waweza ukawa katika waliotakiwa na Allah ukaingizwa peponi bure muda huo umekufa na tauhid, huku mshirikisha Allah kwa maneno, kwa matendo, wala kwa itikadi. Yani baya jiepushe na shirki. Na hatusemi kwamba ukishajiepusha na shirki iba, kwa kuwa wewe huna yakini kwamba utakuwa ni katika wale waliotakiwa na Allah, huna yakini, fanya mema mengine, achana na shirki, fanya mema mengine, jiepushe na maasi. Sababu lile la kumsamehe mwingine mwenye madhambi mbali na shirki ni lake yeye mwenyewe, Allah anamchagua amtakaye. Anasema adkhalahu Allahu aljannata, Allah atamwingiza peponi, ala ma kana min al-amal, vyovyote atakavyokuwa na amali zake mbaya au nzuri muda wa kuwa ameyatekeleza haya tuliyotaja katika hii hadithi. Kwa hiyo tauhidi ni jema kubwa sana, hushinda maovu mengi. Na mtu ataingia peponi kwa moja ya makadirio matatu: imma akutane na Mola wake akiwa amesalimika kutokamana na madhambi yote. Huyo ni mtu wa kwanza, yule ambaye amerudi kwa Mola wake amesalimika, yuko salama kutokamana na madhambi yote. Huyu ataingia peponi pale akifufuliwa tu, hana hesabu wala hana adhabu. Hana hesabu wala hana adhabu, min awwali wahla, wanasema ulama, kufufuliwa tu pup, kutupa peponi. Ana tauhid alafu hana madhambi. Ina maana kwamba ikitokea alimkosea Mola wake, anakumbuka toba pale pale, anafanya istighfar. Na anayefanya istighfar akatubu baada ya dhambi ni sawa na asiyekuwa na dhambi. Attaibu min adh-dhambi kama la dhanba la, hadithi inasema anayetubu baada ya dhambi ambalo amelifanya ni sawa na asiyekosea dhambi hilo. Huyu wa kwanza. Wa pili, au akarudi kwa Mola wake ikiwa hakutubia juu ya madhambi makubwa au madogo aliyokuwa akiyafanya, huyu atakuwa katika manzila moja baina ya manzila mbili. Ya kwanza, imma asamehewe na Allah kwa kuwa hakwenda na shirki, Allah mwenyewe amsamehe amuingize peponi. Au asimsamehe, amuadhibu kwanza kisha ndipo amuingize peponi. Tumeelewana vizuri hapa? Kwa hiyo tukilielewa hili, tutaelewa fadhila za tauhid na hatari ya mtu kuwa mshirikina. Umekufa mshirikina, wewe huambiwi kwamba utaadhibiwa kwa madhambi yako alafu utatupwa peponi. Mshirikina anakaa milele kama vile makafiri, makafiri wengine usiokuwa Waislamu. Kwa hiyo mshirikina, hata kama anaitwa Abdullahi, Musa, Rajab, Shaaban, muda wa kuwa mushrik, hata kama anaswali swali mushrik, huyu milele katika Jahannam. Khatari za shirki. kinyume chake fadhila za tauhid. Adhina, tuendelee.